Megszállok. Mire rábojtam, megszállásán van orvosság neki. Nagyon megszállok, azt mondta, hogy kizárt is. Igen, azt mondja, hogy nagyon fázva. Nem vitt a lába, hogy mondja, nem eldett, meg fázva. Hát egy út ott, aztán hát ide, rosszul lett nagyon tűz, akkor meg fulladodott. Nagyon nagy út a pár. Jó, igen. Van titulás van, és van a terület, hogy két éve, ennyi, hány éve. 87 éve. Jó számára. Nem viszem a falun négy szakasztal. A pályát? Nem, de azt mondom, hogy írt tegnap, hogy azt a, legyen a tortán semmi, tudja, azt a felső tabletnek egyet beadtam neki, és azt mondom, egész éjszaka próbálta kiköhölni, nem azt a alba. Azt mondom, hogy az egy darab felső tabletát, hogy fel fognak ilyen az összes. És azt alba szórakozott egész éjszakán át. Hát nem, mit küldtett őket az a fertőt, a bizonyi vízbe? Igen, azt a cicca volt. Azt adtam neki tényleg a pizza. De után is akkor itt az egész ég alatt adott, hogy kiköhözje. Egy egész ég köhözje. De ezt nem jött neki ki. Nem elég az egy darab, 10 darab van benne. 10 darab tabletta van abban. nem bírta kikörölni, azt mondta, hogy nem bírta kikörölni. Nem. Igen, holcsogott csak ott, jól fogáljuk. A három ugye rosszáig. Most ez már egy nap volt írva, és akkor már akkor csak a csontja van elrikkulva neki. Meg az, hogy most az újabb reszerzőt van, ez a másik fajta vízfajt, ez a UOR, vagy mi aztán. Nem, ez például neki káliumport. Mit hány szüke neki a káliumport, hanem minden nap kapod a vízfajtót, azt a UOR, vagy mi aztán. Vagy kellene még a káliumport tenni. Mert nincsen egy vitaminok írva, már szó volt a vitaminok szavírva. Ott tegyeljük le.

Szóval, mint annak is fölírva. Utána meg ez a kálium forrót máskor. Ez az út a vízfajtó, akkor kapja be. Ja. De most neki minden nap van az a másik parta. Akkor most minden nap kell a kálium port? Vagy hogy meg? És a kis utrás, amit nem lesz földeiről lehetett a kálium port. Ez mind, amit írtam neked, mind átintó, fiktó átérkezik, tehát most úgy fiktó még hogy nem tudom, hogy itt a falunkba. gondolom a tableta, videós, ezt a túl két, hogy egyet használjon. Vagy a fájdalom csapítót. Írja valami? Hát, lehet írni. Jó. Nem volt a legjobb, nem lett? Na, akkor. Na, akkor. Dogyin? Azt egy akkor. Sirono lakšani pisan i denseti, to kažem. Trebaju oba, jel tako? Mirjam, ja használom se, pa budu se rekao. Pa Thank you. Thank you. Jól tiszkolásod van. Visszáltörve. És a tízé a port. Igen, behajult a port, semmi más. Van hajult az. Tehát igen, de most itt feltűve. Nem kell erről tetni magadat. Az egész kérdez ezen át fog szállni. Merről tettek föl. És hát predáltal is. Szent erősítik meg fájdalom ki a tisztot. Megkapod az orvosságokat? Igen. A gyomorvédést? Igen. Főtelek. Ne keverjed össze. Van víz, pohár víz, és akkor bekapod a köztetőt. Kérd a köztetőt? Nem, Primoz, most nem ingerel. Nem, érted, hogy ezt ki lemenjen, aztán köszi nem kell. Az mondják, hogy lemenjen, neki nem megy le ez neked be. Bekapod a köztetőt. Az kezdve le vízre van. De ne sokba. Nem sokat. Jó, most ez a kettő, mit tudom? Egy fájdalomcsapító. Ez fájjon neked. Emelyi? Az meg csomperőcsítő. Az is az, az, az, az, az máskor régebben is jó. Na. De vannak itt, amik nincsen domos. Mi az Isten? Ezek fájdalomcsillapító. Ez egy fájdalomcsillapító. Repjön. Megyek. Dolgalomra. Na, mindjárt visszajövök. Nem ehhez szokott menni, ami a személy. Majd kellene azt tegyen meg azt a drága orvosságot, hogy az elmúlt felnál rosszat? Majd ezt majd úgy szóval. Megyek. Itt akkor? Hogy én érzek. Mit csinálunk a fával? Kell rendelni fel. Szeret rendelve a faj. Akkor rendelve. Nem tudom, meg majd megtudom, mert fogok így mászni. Itt meg. Több kövés. Ezt nem tudom, hogy ezt a gyűjtőket nem evés után kéne. De evés után kellene. Az nem akar néne. Jó, ilyen kéne tiszta. Mindjárt megyek. Fréti! Fréti! Fréti! Mindjárt megyek vissza, de megyek most már vissza a moda, rájöttem a plátmoda. Na meg kell vissza, viszont a plátmoda, hogy nem tudom, hogy cseréljen. Voltam már, volt az egyik főről, tehát vártam, majd visszafelé. Nem utnám az a plátmod. Jó, hogy azt hiszem, a felsőzőzőzőnek. Mi a szar, két szar, tehát nem alapok, ki rohadt férgát, mit gondoltok? Köszönöm.